राम, यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 18 मार्च सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, ये संग्रह और भोग के लिए नहीं मिला है बिल्कुल, क्यों संग्रह और भोग का संबंध है प्राप्ति के साथ और परमात्मा की प्राप्ति का संबंध है वर्तमान के साथ। वर्तमान जो परिस्थिति है उसका सदुपयोग करने से सदा के लिए कल्याण हो जाता है। तो मनुष्य शरीर की महिमा इसी में ही है। मनुष्य समझ रखा है कि भाई संसार काम करना है, ये भी एक काम करना है, ये भी नहीं, ये ही है एक खास। इस वास्ते भौतिक साधना है, आध्यात्मिक साधना, आस्तिक साधना, तीन साधना है जिसमें रुचि हो। तीन जीव है, संसार है, जीवात्मा है, परमात्मा है। तो परमात्मा को लेकर साधना वो आस्तिक साधना है और जीवात्मा खुद को लेकर के वो आध्यात्मिक साधना है और संसार को लेकर भौतिक साधना है जिसको कर्म योग कहते हैं और आध्यात्मिक साधना को ज्ञान योग कहते हैं, आस्तिक साधना को भक्ति योग कहते हैं। योगास्त्र योग में आप लोग तो तीन ही है, तीनों के लिए ये साधना खास है। अब इसमें जैसी रुचि हो वो चाहे भौतिक साधना हो जाए, चाहे आध्यात्मिक साधना हो जाए, चाहे आस्तिक साधना हो जाए, तीस साल में जाओ आध्यात्म उन्नति अपनी करने, अपना कल्याण करना ये खास बात है। उसी संसार में मनुष्य में खास बात नहीं है, तो ये एक बात बहुत दृढ़ता से पकड़नी चाहिए कि और काम है बिगड़ जाए तो कोई परवाह नहीं, आध्यात्म उन्नति नहीं तो बिगड़नी चाहिए। संसारी काम सुधर गए तो बिगड़ गए, बिगड़ गए तो बिगड़ गए, और आध्यात्म भी बिगड़ गया, सुधर गया तो सुधर ही गया और सदा के लिए सुधर गया वो एक बात। दूसरी बात एक विलक्षण है, परमात्मा की प्राप्ति को मान रखा है कि ये कृति साध्य है, समय साध्य है, बुद्धि साध्य है, मानुष जड़ताओं के द्वारा ही उस तत्व को प्राप्त करते हैं ऐसी बात नहीं है। इसमें समय की भी आवश्यकता नहीं है, बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है, पदार्थों की भी आवश्यकता नहीं है, इनकी आवश्यकता नहीं, वो स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। सांसारिक चीजें तो पैदा की जाती है, वो पैदा की जाती है उसमें समय लगता है, समय पर उसको प्राप्त कर सकते हैं, इसमें समय नहीं, इसमें तो स्वतः सबको नित्य निरंतर प्राप्त है। संसार का त्याग करना है वो तो त्याग स्वतः हो रहा है और उसकी प्राप्ति स्वतः है स्वाभाविक। संसार को तो रख सकते नहीं और उसे दूर हो सकते नहीं, मूल बात है ये। मानो परमात्मा तत्व से अलग कोई हो सकता ही नहीं, किसी की सामर्थ्य कभी हुई नहीं, होगी नहीं, है नहीं, हो सकती भी नहीं, और सांसारिक चीजों को कोई रख सकता ही नहीं, पहले रखा नहीं किसी ने, रख सकता रखता ही नहीं, रख सकता ही नहीं, रख सकता ही नहीं। संसार के साथ संबंध तो रह सकता नहीं, परमात्मा के साथ संबंध टूट सकता नहीं, वह नित्य निवृत्त से तो निवृत्त होना है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है। इतनी सरल सिद्धांत की पक्की ठोस सच्ची बात है एकदम। तो वो तत्व स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है, वो कृति साध्य नहीं है, समय साध्य नहीं है, इतना समय लगेगा, इतना देर लगेगा, जिसकी दूरी होती है ना उसको समय लगता है, उसमें उद्योग करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। और है जो उधर तो केवल लक्ष्य हो जाए बस, और संसार प्राप्त है। और ये है नहीं, केवल इसको जानना है परमात्मा। संसार को तो केवल जानना है, परमात्मा को केवल मानना है। जानना वो होता है जिसमें अधूरी जानकारी होती है, मानना वो होता है जिसमें मानने कुछ मान सकते ही नहीं, जान सकते ही नहीं, उसे मानना होता है। संसार तो देखने में आता है, जीवात्मा स्वयं चेतन है, ये शरीर ही है, ये लौकिक साधना है, और परमात्मा की साधना वो अलौकिक साधना है, विचित्र साधना है। वो परमात्मा विचार के विषय नहीं है, वो तो श्रद्धा का विश्वास का विषय है, और ये है ज्ञान का विषय, विवेक का विषय, सीधे समझना है। तो ये एक ज्ञान हमारे को स्वतः स्वभाव सबको है, प्राणी मात्र को है, मनुष्य को तो विशेषता से है ही। सीधी बात, हरेक भाई समझ सकते हैं कि हमारे पहला जैसा शरीर था और पैसी जैसी परिस्थिति थी वो आज नहीं है। ये किसको अनुभव नहीं है? और जैसी आज स्थिति है, परिस्थिति है, आज शरीर जैसा ऐसा नहीं रहेगा। जीता रहेगा तो भी नहीं रहेगा, मर जाता तो भी नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं रहेगा। तो ये संसार मिटने वाला है, ये अनुभव है सबका, कोई संदेह नहीं है। क्या हमारा आपका शरीर आज से 20-25 वर्ष पहले था वैसा है, और फिर क्या ऐसा रहेगा? केवल इस तरफ ध्यान देना है, इस बात को दृढ़ता से मान लेना है, स्वीकार कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि ये सामने बात है, प्रत्यक्ष बात है। इससे ये संसार जितना गए, ये संसार में से ही ले हरदम जा रहा है, जगत सती जगत है जा रहा है, ये टिक सकता ही नहीं। अब इसको टिकाने के लिए उद्योग करते हैं, निरोग भी हो जाए, रुपया भी हो जाए, मान भी हो जाए, आदर भी हो जाए, हमारे पास सही रहा, ऐसे हम बने ही रहे, खाते पीते ही रहे, मौज करते ही रहे, ये बिल्कुल गलत बात है, ये रहेगा नहीं ऐसा। तो इसे तो पंडित सुनाओ, इसे पंडित सुनाओ, आप सिद्ध हो जाएगी। वो तो है, केवल इनसे पंडित सुधाना है, इनसे अलग होना है, इतना ही काम अपना है, और कुछ करना नहीं है। स्वतः स्वाभाविक ये भी अगर करना क्यों पड़ेगा कि हमने इनके साथ संबंध जोड़ दिया, तो हमारा किया हुआ संबंध है उसे भी हमें सौंपना है। हमने भूल की है उसे, कुछ करना तो है ही नहीं, ये भूल गई है तो अपनी भूल का सुधार करना है। ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है, शरीर सामग्री संसार ये कोई भी हमारे साथ रहने वाला नहीं है, रहेगा ही नहीं, रह सकते ही नहीं है। केवल बात समझ नहीं है, ठीक गई रीति से समझ नहीं है, और स्वीकार कर लेनी है, मान लेनी है दृढ़ता से, इसका भरोसा रखते हैं। विश्वास भरोसा करने का संसार है ही नहीं, कैसे विश्वास करें? प्रतिक्षण बदलना, सिवाय बदलने के और कुछ तो है ही नहीं समय। इसका संयोग ही अनित्य है, वियोग है वो ही नित्य है। इसका हमारे से वियोग, हमारे से अलग, ये सतह सिद्ध है, स्वाभाविक। हमारे साथ वाली चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। इसे सर्वथा अलग हो जाओ तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी, अरे उसकी प्राप्ति कर लो तो ये अलग आपसा हो जाएगी, वो अलग हो ही रहे तो ये तो साथ रह सकता ही नहीं। केवल है जो समझना है, वो है जो समझना नाम ही तत्व ज्ञान है। यथार्थ रीते है जैसा जैसा जान लेना, मान लेना, समझ लेना है, उसका नाम तत्व ज्ञान है। ये ज्ञान है, स्वाभाविक है, जो नित्य निरंतर बदल रहा है, जा रहा है, मिट रहा है, उससे अपने को अलग होना है। और नित्य निरंतर स्वतः स्वाभाविक है, जिसे दूर हो सकते ही नहीं, किसी की ताकत नहीं कि दूर हो जाए, उसको प्राप्त करता है। जो प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है, और जिसे दूर होना है वो नित्य दूर हो रहा है। हमने इसे पढ़ा कि जैसे दूर से दूर पृथ्वी का अंत हो जाए, समुद्र का भी अंत हो जाए, सब सृष्टि का अंत हो जाए, वहां जो दूर कह जाता है उससे शरीर दूर कम नहीं है। अलौकिक बात ही है, देख सकते बढ़िया लोग देखे, मानो वो साथ में नहीं तो ये साथ में नहीं है, उससे दूरी कम नहीं है, बरोबर दूरी है। जैसे दूर से दूर है उसे संबंध नहीं है, तो नजीक नजीक से संबंध नहीं है, संबंध है ही नहीं, बरोबर दूर है, कोई कम दूर नहीं है। नजीक से नजीक, नजीक से नजीक, नजीक से नजीक आप मानो, उससे नजीक परमात्मा है। क्यों? परमात्मा है, वो नजीक ही तो है, वो दूर कैसे होगा? है उसे दूर कैसे होगा? नहीं है वो साथ कैसे होगा? कितनी ठीक बात है एकदम। जो नहीं में ही जा रहा है वो नजीक कैसे होगा? दूर हो ही नहीं सकता, वो दूर कैसे होगा? कितनी विषम बात है। नजीक से नजीक मानते हो मैं हूं, तो मैं हूं वो मैं दूर है आपसे। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र विधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्र के एतद्विदः। इदं शरीरं कौन, इदं में तो अलग होता है एकदम, और एतद् ये जो मैं पर कहते हो उस मैं पर से भीतर है, कि मैं पुरुष निर्मो निरहंकार इसे तो अलग हो जाएंगे, पर उसे स्वयं से अलग हो जाएंगे। निर्ममो निरहंकार ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, न से अहंकार मिट जाएगा। तो मैं पण है उससे नजीक परमात्मा है, क्यों? परमात्मा नजीक है, संसार शरीर दूर है। अब क्या कहे, अगर दूर है उसको तो नजीक मान लिया, नजीक से नजीक उसको दूर मान लिया, आफत हो गई। ये आफत अपनी बनाई हुई है, ये परमात्मा की नहीं है, कर्मों की नहीं है, प्रकृति की नहीं है, किसी की नहीं है, केवल आपकी बनी हुई है। अपना नहीं माना हो गया, ठीक होता है जो तो होते है। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगी तेरी दौड़, दौड़ थे क्या धोखा मिटा, तो बस तो छोड़ के छोड़ है जो है जो कितनी बात है, कितनी सुनते है सुनते। अब इसमें कठिन क्या है, कठिनता ये है कि जो आप अपनी आदत छोड़ नहीं रहे हैं, जो वासन दूसरे उसको अपना मान रहे हैं, दूसरों को अपना मानना छोड़ नहीं रहे हैं, मानो बेईमानी को पकड़ी हुई है। छोटी कल्याण हुआ बेईमानी, छोटी कल्याण हुआ सीधा ही। तो आप कल्याण अपना बनाया हुआ है, कल्याण तो सत्य है, इस बात की प्राप्ति होने पर फिर वियोग नहीं होगा, क्यों है ही नहीं वियोग होगा। एकदम सच्ची निष्कर्ष सिद्धांत की पक्की, आप स्वयं अनुभव करें तो अभिमान घटता है बढ़ता है, कभी तेज होता है कभी कम होता है, पर आप घटते बढ़ते हो गया, कभी आप थोड़े होते हो, कभी आप ज्यादा हो जाते हो, कभी आप तेज हो जाते हो, कभी आप मंद हो जाते हो, होते हो अनुभव होगा, आदर नहीं करते, अनुभव का आदर नहीं करते, इसको महत्ता नहीं देते। और ये सब दूर हो रहा है, ये सब का अनुभव है, परंतु इसको महत्व नहीं देते हैं। इच्छा करते हैं कि ये बना रहे, ये रह जाए, मिल जाए और जाए, उद्योग भी करते हैं, इस साथ बने रहे, सब निरर्थक काम, सब फालतू है, इस साथ रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, कभी नहीं रह, असंभव बात है। किसी की ताकत नहीं है कि आप शरीर के संसार के साथ रह सको, किसी की ताकत नहीं। और परमात्मा दूर हो सको ये भी ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं। हम तो कहते परमात्मा की खुद की सामर्थ्य नहीं है कि हमारे साथ हो जाए। सर्वसमर्थ में सामर्थ्य नहीं है, सर्वसमर्थ परमात्मा में भी अलग होने की सामर्थ्य नहीं है। अलग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताओ? देश काल वस्तु आदि तो उसके अंतर्गत है, वो जाएगा कहाँ, कैसे भिन्न होगा? रोम रोम प्रति राज कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनके, वो अलग कैसे हो जाए किसी से भी, किंचित मारे किंचित अलग कैसे हो जाए? सामर्थ्य नहीं अलग, शक्ति नहीं, सब तो है ही वही, कैसे हो जाए? केवल अपनी धारणा गलत करिए उसको मिटानी, और कुछ करना नहीं है। केवल धारणा गलत है उसको मिटाना, वो है जो गति वहा है, दौड़ थे क्या धोखा बैठे बस ठोर की ठोर है जो गति वही। ये बात है सज्जनों का एकदम एकदम पक्की सिद्धांत की, और इसके लिए ही शरीर मिला है। ये उस दिन यहाँ ही है, ये सूर्य की यहाँ आई, और जगह सूर्य की जगह नहीं है। सूर्य जाए भगवान की कृपा, किसी जगह पशु पक्षी प्राप्त हो गए, वृक्ष प्राप्त हो गए, पशु प्राप्त हो गए, देवता ही प्राप्त हो गए, यक्ष राक्षस असुर भी परमात्मा प्राप्त हो गए, तो प्राप्त होने मना नहीं है, परंतु जगह नहीं हुआ वो अपवाद है। ये तो जगह है, ये जगह खास इस वास्ते ही है, ये रिजर्व है इस वास्ते कल्याण करने के लिए खास है। इसे कहू कई कल्पना न दे ही देती इसमें एक समय। अब इसमें आगे तुझे दंड छेड़ दिया तो फिर कहाँ प्राप्त करोगी, कब करोगी, कौन सा दिन होगा वो? सभी दिन इसके लिए है। इस वजह में सुगम सुगम साथ जो करो वही भगवान के तत्पुरुष मदन पड़म क्योंकि तपस्या तत्पुरुष मदन पड़म सब भगवान के लिए करते, सब काम हो जाए करते हुए सब सब काम हो जाए। ये व्यवहार में परमार्थ की कला गीता बड़ा जोर से बता रही है, कितना सुगम काम करे, कोई साधु बनना नहीं, कहीं देश में जाना नहीं, करना नहीं, जो कर रहे हो बस कर्मयोग क्या है, जो कर्म आप लेने के लिए कर रहे हो उन लेने की आसक्ति के लिए करो, आसक्ति के त्याग के लिए कर्मयोग हो गया, आसक्ति की पूर्ति के लिए कर दो कर्म हो गया, और उद्देश्य का त्याग कर दो कर्मयोग हो गया। कर्म होगा कोई करना हो, कोई खाना पीना उठने बैठना वो ही उद्देश्य बदल देगा, इसे छूटने के लिए कर रहे हैं हम तो अलग होने के उद्देश्य से बस, जो कर रहे वैसे करते करते उसको स्वतः ही स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगा, स्वतः ही क्यों प्राप्त है स्वतः ही, इसे अलग होते और जाएंगे कहाँ। नट कितना ही नाचेगा तो पृथ्वी सोने के नाचेगा, इसे जाएगा जाएगा कहाँ, तो वही और तो है ही नहीं, और लोग क्या कहाँ चलता, आप जो कितनी अवस्था करो कितना ही आप करो कभी अलग हो सकते हो? आज दिन तक उद्योग किए उसे क्या नया अपना क्या किया, आप कर नहीं सकते क्या किया, है ही नहीं क्या क्या मिलेगा, कोरा मुंह तुम्हें ही दुख पा रहे हैं, मुफ्त में दुख पा रहे हैं, कुछ लेना देना कुछ नहीं, केवल इधर ख्याल करना है, लक्ष्य करना है। सुंदर है सदा नहीं सुंदर ना है, नहीं सुप्रकट देखिए है सो दिखे ना है। अब देखने का औजार तो इस संसार का ही है ना, तो संसार का औजार संसार को ही देखेगा, जैसे दृष्टि है वो रूप को ही देखेगी, शब्द को कैसे पकड़ेगी, वो घ्राण को घ्राणी है, वो गंध को पकड़ लेगी नासिका, वो शब्द को कैसे पकड़ेगी, कान शब्द को ही पकड़ेगा, स्वाद को कैसे पकड़ेगा। ऐसे ही संसार हो जाए, सब संसार का ही तो संसार ही को पकड़ेगा, संसार अति में ये कैसे पकड़ेगा। इसकी पकड़ को छोड़ दो वो ही रह जाएगा शेष, बाकी शेष कुछ रहेगा ही है, वो है रहेगा। ये नहीं मिटा रहे है प्राप्त हुआ, नहीं मिट रहा है सत ही, प्राप्त हो ही रहा है वो सत ही। नहीं को सत्ता दे दी, सत्ता का संबंध दे दिया, महत्ता दे दी, फंस गए अपनी दी हुई सत्ता से, अपनी दी हुई महत्ता से, अपने जोड़े हुए संबंध से। जिसके साथ संबंध नहीं जोड़ा वो बधा ही नहीं आपकी। सत्ता और महत्ता और संबंध तीन बात है, रह दिया और फिर बड़ा भाई है, बड़ी है क्या, बड़ा भारी है मान, बड़ा भारी चीज है आदर, बड़ा भारी चीज है महत्ता दे दी और अपना है रह दिया मुफ्त में। स्वतः शुद्ध है सबके लिए और सदा सर्वथा सर्व जगह सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब परिस्थितियों में सब अवस्थाओं में सब घटनाओं में संपूर्ण क्रियाओं में है जो आदि अंत जनानंद के सारे कार्य सूर्य। जहाँ जीवन ने उस निष्ठे रहे तहीं देव प्रकट हो जाने से वहां है पूरा का पूरा, पूरे का पूरे सब जगह। अब इसमें शंका हो तो बोलो आत्म संस्था मन कृत्व न किंचित भी चिंतित स्नेह स्नेह ऊपर नमित बुद्धिया दृष्टि गृहित धैर्य बुद्धि से उपराम हो जाए, फैर नहीं करे मोह भी नहीं करे उपराम, एक परमात्मा ही ऐसे मान कर चुप हो जाए प्राप्त है। इस तरफ चलने से सब सहायक हो जाते हैं, शास्त्र सहायक है, धर्म सहायक है, महात्मा सहायक है, भगवान सहायक है, दुनिया सहायक है, चोर डाकू भी इसमें सहायक है, बाधक नहीं कोई भी। संसार जो तो बाधक है, ये तो कोई बात नहीं, सब सहायता करते सत्य बाबा नारायण नारायण।